เป็นการที่ได้กระทำความดีอยู่ตลอดกระทำคุณงามความดีอยู่ที่บ้านท่านไม่มีโอกาสจะไปวัดวาอารามไปทำบุญทำทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมจำศีลแต่เมื่อท่านได้ยินเสียงกลองดึกกลองแรงดังขึ้นขอให้ท่านระลึกถึงศีลถึงธรรมถึงบาปถึงบุญบาปคือความชั่วสิ่งที่เราไม่ควรกระทำบุญคือความดีสิ่งที่เราจะต้องทำเราเกิดมาในโลกนี้หลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนระหกระเหินโล่งทางอยู่ในวัฏสงสารนี้แล้วๆเหล่าๆขึ้นๆลงๆชาตินี้ก็เป็นชาติหนึ่งที่เราเกิดมาที่ตาไม่บอดที่หูไม่หนวกที่พอจะมีบ้านอยู่อู่นอนมีพ่อมีแม่มีศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเมื่อคิดได้อย่างนั้นชาตินี้ถ้าหากเรากระทำคุณงามความดีมันก็คงไม่ขาดทุนไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเรากระทำบาปกรรมทำความชั่วนั้นแม้คนอื่นไม่รู้ใครไม่เห็นเรานี่แหละเป็นผู้รู้เรานี่แหละเป็นผู้เห็นและลึกถึงการกระทำการพูดที่ไม่ดีไม่งามของตนเองก็ทำให้เกิดความกินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะสะท้อนสะท้านขยะขยแยงในการกระทำของตนเองอยู่จะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่คนอื่นรู้ความลับที่ตนกระทำหรือเทวดาฟ้าดินก็มองอย่างเหยียดหยามขยะขยแยงเช่นนั้นเพราะนั้นวันพระวันเจ้าได้ยินเสียงกองดึกกองแรงท่านเรียกว่าเสียงแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อใดเสียงกองเหล่านี้หมดไปสิ้นไปเมื่อนั้นแสดงว่าศีลธรรมได้เสื่อมไปจากโลกความเดือดร้อนวุ่นวายเราพูดผีปีศาจศาสตร์พวกยักษ์ทั้งหลายจะลงมากินคนคนโบราณพูดอย่างนี้นะนั้นความหมายก็บอกให้เราได้รู้ว่ามันจะมีโอกาสหมดไปสิ้นไปอาตมามานั่งระลึกเกี่ยวว่าต่อไปนี้เสียงกลองตึกเสียงคล้องที่ดังกังวานนี่จะหมดไปจะสิ้นไปคนจะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเป็นศีลเป็นธรรมความเบียดเบียนกันในแผ่นดิน ในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองความคิดถึงล่วงหน้าเอาไว้เสียดายล่วงหน้าเอาไว้นี้ทำให้อาตมามาคิดว่าทำอย่างไรเนาะเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราจะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ช่วยกันจะลงสรรสร้างพระพุทธศาสนาโดยการที่ทุกคนระลึกถึงบาปบุญคุณโทษสิ่งใดควรเว้นก็เว้นสิ่งใดควรกระทำก็ทำความเพลิดเพลินเล็กน้อยของมนุษย์ทั้งหลายนั้นจักสิ้นสุดลงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความคับแค้นความยากจนและความผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักความหนุ่มสาวนั้นจักสิ้นสุดลงเพราะชราภาพความตายจะเป็นสิ่งตอบแทนครั้งสุดท้ายสำหรับชีวิตที่ยังดิ้นรนรางวัลอันแท้จริงสำหรับชีวิตนั้นคืออะไรทำอย่างไรจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตอันควรภูมิใจได้ว่าเป็นรางวัลที่ชีวิตต้องการอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาคิดมาพินิจพิจารณาเพราะเราได้เกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนแล้วอะไรคือแก่นสารของชีวิตอะไรคือรางวัลที่แท้จริงที่ชีวิตควรเข้าถึงและปรารถนาความสุขทั้งปวงนั้นลงท้ายด้วยความทุกข์ความเพลิดเพลินทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความขมขื่นความหวังทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความผิดหวังความงามทั้งหลายทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความไม่งามไม่น่าปรารถนาอะไรเล่าที่จะเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้นอกจากความไม่แน่นอนเท่านั้นเราทั้งหลายพากันคิดถึงเงื่อนไขของชีวิตในสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาพิจารณาต่อไปถึงรางวัลของชีวิตเดี๋ยวนี้เราได้รับรางวัลอย่างเดียวจากธรรมชาติอาตมาอยากจะเรียกว่ารางวัลของธรรมชาติที่มอบให้โดยเราเองก็ปรารถนาแต่เพียงรางวัลนั้นแต่ยังไม่ใช่รางวัลที่แท้จริงของชีวิต รางวัลของธรรมชาติคืออะไรพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดเคยตรัสว่าอัสสาทะรสอันฉ่ำใจเสน่ห์อันเย้าจวนใจแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นรางวัลของธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ต้องประกอบกิจกรรมต่างๆเหนื่อยล้าอาบแดดตากฝนตากแดดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพราะปรารถนาเพียงรางวัลรสอันฉ่ำใจเสน่ห์อันยั่วยวนใจของธรรมชาติคือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ก็แปรปรวนไปจนทุกขณะพร้อมที่จะนำโทษคืออาทีนวะโทษอันต่ำสามแสบเผ็ดทารุณเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่ได้ดังใจก็คืนขมระทมทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่เราปรารถนานั้นคือรางวัลแห่งธรรมชาติบางคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตากแดดตากฝนทนสู้แสนจะหนักหนาสาหัสแต่ก็ทำได้เพราะมีรางวัลของธรรมชาติอยากจะบอกลงไปตรงๆว่าสิ่งเหล่านั้นคือกามกามคุณกามารมสิ่งเหล่านี้แหละคือรางวัลเครื่องร่อที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ทั้งหลายต้องกระทำแม้จะมีความทุกข์ดิ้นรนก็เพราะสิ่งนี้ยื้อแย่งเพราะรางวัลธรรมชาติสิ่งนี้แต่ไปแห่งหาเพราะสิ่งนี้เค้นฆ่าเบียดเบียนกันเพราะสิ่งนี้ถ้าหากไม่มีสิ่งนี้เลยมนุษย์ก็จะไม่ทำอะไรเพราะว่าเขายังไม่มีสติปัญญาที่ละเอียดอ่อนแหลมลึกพอที่จะมองเห็นสิ่งที่ดีไปยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่ารางวัลธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกมันว่าอัสสาทะอัสสาทะโดยก่อนภิกษุทั้งหลายโลกนี้มีอัสสาทะมีรสอันฉ่ำใจมีเสน่ห์แล้วโลกนี้ก็มีอาทีนวะมีโทษอันแสบเผ็ดทารุณอันต่ำสามมากไปด้วยความทุกข์มากไปด้วยความขับแค้นแต่เพราะเหตุว่ามันมีอัสสาทะมีเสน่ห์มีรางวัลของมันนี่เองจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้ประกอบกรรมได้กระทำต่างๆไปตามอำนาจแห่งอัสสาทะนี่แหละคือรางวัลรางวัลก็คือพูดง่ายๆก็คือกามคุณนี่แหละเป็นเครื่องร่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำกันมุนติ้วไปทำงานแข่งเวลาเบียดเบียนเข็นฆ่ากันไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาป่าพงดงดอนในทะเลลึกดำลงไปในใต้น้ำไปห้าปูห้าปลาดำแร่ดำอะไรต่างๆลักศกฉกห่อขโมยทั้งหลายเข็นฆ่าเบียดเบียนก็เพราะอาสาทะเพื่อเอามาแลกเอาสิ่งที่เรียกว่ากามนี้แหละนั้นเราก็ไม่ได้ค่อยจุดมาพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราได้ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำเราเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเตกิเลเสหาปวัตตันตากิเลทั้งหลายในเจริญมีกำลังมากหลังจากนั้นท่านบอกว่าอวิสันติพหุงฉนังครอบงำมนุษย์ทั้งหลายเสียแล้วเพราะนั้นจึงไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่ารางวัลอันนี้มันมีโทษอยู่ในตัวรางวัลของธรรมชาติที่สูงขึ้นไปอีกมีคือนิสรณะหนทางออกจากสิ่งเหล่านี้หลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อันนั้นเราจะต้องค้นกันต่อไปซึ่งก็มีอยู่ในวัฏสงสารนี้อย่างไรก็ตามเราได้ระหกระเหินระเหเร่ร่อนตายเกิดตายเวียนว่ายในเส้นทางแห่งวัฏสงสารนี้มานานแล้วชาตินี้โชคดีนักหนาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้เราจะเกิดอยู่ในท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไกลห่างจากพระศาสดาไกลห่างจากหมู่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ไกลห่างจากคำสั่งสอนเลยหลักธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้นยังมีอยู่เรามามองดูรางวัลเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดอ่อนที่เรียกว่านิพพิเชสัพโสกาเมสิเคนิพพานมัตตโนพึงทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งต่อกามแล้วจงอบรมศึกษาเพื่อดับลงแห่งตัวตนเป็นรางวัลชิ้นที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบบางครั้งเนี่ยอย่างไม่เกรงใจใครเลยเป็นถ้อยคําจะเรียกว่าไม่สุภาพเลยก็ได้แต่เป็นภาษาบาลีอาตมาจะขอเล่าให้ฟังท่านเปรียบถึงรางวัลธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ทนทุกข์ทรมานคือกามเนี่ยกามาวุตตาปกวตาพหุทุกขาพหุปายาสาอาทีนาโวเนี่ยกามทั้งหลายนี้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากพหุปายาสาหลังจากนั้นท่านบอกว่าอาทีนาโวมันก็มีโทษในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งมีโทษอย่างไรมีความคับแค้นอย่างไรแต่มนุษย์ก็ทำได้เพราะว่ามันมีรางวัลอันหนึ่งล่อคืออัสสาทะรสอันฉ่ำใจของมันขออภัยท่านเปรียบอย่าหาว่าอาตมาพูดเราเองท่านเปรียบว่าเหมือนหมาแทะกระดูกผู้ภาษาภาคอีสานว่าหมาแหะกระดูกมันมีอะไรในกระดูกให้หมาแทะ มันก็ต้องมีเสน่ห์ในกระดูกคือความอร่อยน้ำลายของมันแหละเคละสักโคสวรรค์น้ำลายขอให้พุทธเจ้าท่านพูดนะท่านตรัสให้บอกว่ากุกุโรอมงอัตถิกังกรูปมาไม่ใช่อาตมาพูดเราเองกุกุโรสุนักสุนักอมงอัตถิอมงแปลว่าแทะแห่นอัตถิกังกรูปมาเหมือนสุนัขที่หิวหอยแทะท่อนกระดูกเปรียบเหมือนสุนัขที่แทะท่อนกระดูกพูดให้มันไพเราะหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเหมือนสุนัขที่หิวหอยแล้วมีบุรุษหนึ่งโยนท่อนกระดูกที่เปื้อนเลือดอาจจะมีชิ้นเนื้อแห้งๆบางๆติดอยู่นั้นสุนัขนั้นก็คาบวิ่งแล้วก็แทะได้ทั้งวันเรียกว่าอร่อยอร่อยจนเพลียแต่ก็ไม่ให้ความเอิบอิ่มเต็มที่พอชื่นใจนิดหน่อยมันก็คงจะทำไปอย่างนั้นจนมันตายถ้ามีสุนัขตัวอื่นมาแย่งกันก็กัดกันเค้นฆ่ากันละตัวอื่นก็จะมาแทะอีกเหมือนกันอันนี้นะท่านเปรียบง่ายพวกเราทั้งหลายก็คงไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวนี้เราก็กำลังแทะอะไรกันอยู่ซึ่งมันก็ไม่มีความอิ่มเป็นที่สุดเลยที่ได้เรียกว่าสักคะเฮโลเคโลสักคะเคโลสวรรค์ในน้ำลายสวรรค์น้ำลายต่อมาท่านก็เปรียบอีกอันหนึ่งตรงนี้ไม่หยาบคายแต่ก็พอจะมองเห็นภาพท่านบอกว่ามังสะเปสุปมาอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงที่กาที่นกทั้งหลายคาบมานกตัวหนึ่งคาบได้ชิ้นเนื้อกาตัวหนึ่งคาบได้ชิ้นเนื้อบินไปก็จะมีนกตัวอื่นแรงตัวอื่นกาตัวอื่นบินตามไปเป็นฟูงไปแย่งในความภาคภูมิใจที่ตนเองคาบอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันมันก็แฝงเอาความหวาดระแวงว่านกตัวอื่นจะมาแย่งแล้วก็มาจริงๆด้วยจะกินก็ไม่พอที่จะอร่อยอร่อยได้อย่างสุขุมได้อย่างปราณีตเพราะว่ามันมีตัวอื่นตามมาเป็นฝูงหมาแย่งจิกตีกันสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนชิ้นเนื้อที่แรงที่กามันคาบมามีเงินมีทองก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอะไรนักหนาถ้าหากว่ามันขาดสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเข้านอนหวาดระแวงกับทรัพย์สมบัติกลัวจะล้มละลายกลัวจะถูกโจรปล้นกลัวจะถูกไฟไหม้กลัวจะถูกโกงหักหลังมีอยู่ด้วยกันกลัวผัวจะมีเมียน้อยกลัวเมียจะไปมีผัวน้อยมีซัมซิงอะไรต่างๆทรัพย์สมบัติก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขอาตมาเป็นไข้ถึงขนาดว่านอนให้น้ำเกลือก็ยังมีคนตามมากราบขอฟังเทศร้องห่มร้องไห้มาจำเป็นต้องเทศนอนเทศทั้งที่ใส่น้ำเกลืออย่างนี้นอนเทศสงสารเขาแทนที่เราจะเป็นทุกข์กว่าเขาเราเป็นไข้เรานอนให้น้ำเกลือเขาขับรถเก๋งคันใหญ่ๆมานั่งลงทองคำเต็มตามแขนร้องให้เป็นทุกข์อยากจะได้เงินสัก5 ล้านจากภรรยาหาได้สัก20 ล้านจากภรรยาโอ้เรือนั้นเป็นร้อยล้านขอมอบให้ภรรยาจะเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะอะไรภรรยาไม่ได้ดังใจให้ว่าอย่างนี้ดุด่าว่ากล่าวไม่ให้เกียรติกันเลยผมจะทำอย่างไรเอาหลักทำอะไรไปใช้ทำอย่างไรภรรยาของผมเขาจึงจะดีขึ้นมา สงสารเงิน20ล้านเงิน100ล้านก็เป็นทุกข์เนี่ยเหมือนชิ้นเนื้อที่อีแรงอีกาคาบมามีแล้วเต็มปากเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะผัวทุกข์เพราะเมียทุกข์เพราะความรอบด่านทุกข์เพราะการค้าขายทุกข์เพราะคู่แข่งสารพัดแหละแต่มันก็มีรางวัลอร่อยอร่อยนั่นแหละให้ได้คาบไปนั่นแหละแต่มาท่านก็เปรียบอีกว่าตินนุกกูหุปมาเปรียบเหมือนมัดหญ้าที่จุดไฟลุกโพรงๆในยามค่ำคืนมนุษย์ผู้ถือคบเพลิงที่จุดด้วยหญ้านั้นมันร้อนทั้งลมก็พัดมาร้อนก็ร้อนถ้าจะทิ้งก็เหมือนมันจะมืดไม่เห็นทางไปรางวัลของมันก็คือพอให้ได้มองเห็นช่องทางเดินไปบ้างพูดง่ายว่าเหมือนทุกข์ยากลำบากก็พอจะมีความหวังนั่นแหละแต่ความหวังนั้นก็ไม่เคยจบสิ้นเขาร้อนเพราะเปลวไฟเพราะคบเพลิงนั้นแต่เขาก็อดทนถือเพราะมันให้แสงสว่างพอกระจัดความมืดได้นิดหน่อยในการเดินทางแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะต้องไหม้มือไหม้เนื้อไหม้ตัวของเขาถ้าเขาไม่ทิ้งมันไปไหนที่สุดนี่ก็คือรางวัลรางวัลอันนี้คือให้แสงสว่างคือความหวังในการกระทำประกอบกิจต่างๆหวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการอารมณ์นั่นแหละต่อมาท่านก็เปรียบอีกอันหนึ่งว่าอังคาระกาสูปมาเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงสำหรับคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนถ้าหางไม่ได้ย่างตนเองในฐานเพลิงฐานไฟมันคันนัวเนียอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าย่างแล้วก็พอบรรเทาเกาไปด้วยย่างไฟไปด้วยแต่ถ้าจะไปลงไปเผาในกองไฟจริงๆมันก็จะไหม้หัวตายต้องระวังตนเองไม่ให้เข้าไปถูกต้องกับไฟไม่ให้ไฟเข้ามาถูกกับเนื้อกับตัวแต่ในขณะเดียวกันตนเองก็ไม่สามารถไกลห่างจากฐานเพลิงนั้นได้ความสุขอันเกิดจากการเกาที่คันนัวเนียอยู่กับความร้อนของไฟพอดีกันนั้นก็พออยู่ได้แต่ก็ไม่ใช่มันจะหายขาดเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่เช่นเดียวกันอันนี้เราจะต้องมาพิจารณาดูให้เข้าใจทำไมท่านบอกว่าสุปินนะกูปมารางวัลชนิดนี้ก็เปรียบเหมือนกับความฝันในเมื่อเราหลับไปฝันว่าได้ว่ามีว่าเป็นเชิดชั้นอัมภัยในความฝันฝันได้เหาะเฮ้อเดินอากาศเทนบ้านเทนเมืองได้อะไรต่ออะไรในความฝันแต่พอตื่นมาความชื่นใจก็สลายไปพร้อมกับความตื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็คือความฝันในความทุกข์ก็เหมือนกันฝันเมื่อคืนขมระทมทุกข์แค่ไหนก็ตามร้องห่มร้องไห้ในฝันพอตื่นมาความคืนขมระทมทุกข์นั้นก็พันสลายไปในขณะเดียวกันมันก็ยังทิ้งความอาลัยอาวรณ์ไว้ให้เราสำหรับสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราพอใจแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์เมื่อตื่นขึ้นมามันสลายไปแต่ก็ยังให้ความหวาดผวากังวลจนจิตเศร้าหมองเร่าร้อนแม้แต่เพียงความฝันเพราะเหตุการณ์ในฝันที่มันไม่ดีไม่งามความฝันอันเฉิดฉันอัมภัยตื่นขึ้นมาก็พังสลายสูญหายไปพร้อมกับความตื่นทิ้งความอาลัยอาวรณ์ความระลึกละห้อยหาถึงความฝันอันเจิดจ้านั้นฉันได้ก็ฉันนั้นความหวังอันเป็นรางวัลได้ดังหวังนิดนิดหน่อยหน่อยมีกำลังใจทำต่อไปผิดหวังก็ยังหวังต่อไปมันก็เหมือนกับความฝันนั่นเองรางวัลของธรรมชาติคือกามลมบางทีท่านก็เปรียบว่ายาจิตกูปมาเปรียบเสมือนของที่ยืมเขามาเมื่อเรายืมเขามาแล้วเราใช้ก็ยังไม่สนิทใจมีความสุขแก่อยู่ดีๆเพราะไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่เราได้มาโดยความบริสุทธิ์เป็นสิทธิของเราเต็มเปี่ยม 100% เพราะสิทธิเหนือสิทธิยังมีอีกคือเจ้าหนี้จะต้องมาทวงเราจะต้องหาให้เขามิฉะนั้นเราก็เป็นโทษเป็นภัยแม้เราจะเป็นเจ้าของเมื่อเรายืมเข้ามาเหมือนมีสิทธิเต็มตัวในการใช้จ่ายแต่ก็มีสิทธิเหนือสิทธินี่แหละท่านเรียกว่ายาจิตกูปมาเหมือนของที่กู้ที่ยืมมีลูกมีผัวมีเมียมีทรัพย์สมบัติ วันหนึ่งก็จะต้องพัดผ้าจะต้องกลับคืนเพราะลูกก็ยืมมาเมียก็ยืมมาผัวก็ยืมมาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยืมมาทั้งนั้นเราเองก็มาแต่ตัวเปล่าๆผู้ภาษาบ้านเราว่ามาค้ากำปั้นค่ากำปั้นเด้บ่ได้หยังมาเด้ลูกก็บ่ได้มีเมียก็บ่ได้มาผัวก็บ่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยผู้ภาษาภาคอีสานว่ายืมเพิ่นมาอย่าเป็นนักเลงนะอย่าเป็นคนโกหกคดโกงนะจะต้องส่งคืนให้เจ้าของเขามิฉะนั้นเขาก็จะต้องมาตามเอาเมื่อเขามาตามเอาแล้วเราหลงก็ไปยึดว่าเป็นของเราที่แท้จริงจนลืมสิทธิเนื้อสิทธิเมื่อนั้นก็ต้องเป็นความทุกข์ลูกตายเสียเมียตายจากพัดผากจากของรักของชอบใจร้องห่มร้องไห้ตีอกโชกหัวผูกคอตายลืมว่าตนเองไม่ได้เป็นของตนเองมาตั้งแต่เขาตั้งแต่เดิมมันเป็นของหามาใหม่กู้มายืมมายืมธรรมชาติมาแล้วจะไปปนธรรมชาติอีกนี่ก็เข้าใจอย่างนี้ที่เรากู้ได้ยืมได้นั่นแหละพอเป็นรางวัลก็เพียงให้กู้เหมือนไปยืมเงินเกษตรสหกรณ์มาใช้เงินตนเองไม่มีเอาใบไร่ใบนาเข้าไปจำนองหลังอย่างนั้นก็ต้องไปหาวิธีตอบปัญหาเขาถามทำนากี่ไร่ได้ข้าวกี่ทั้งปลูกมันปลูกปอเลี้ยงงูเลี้ยงควายอย่างไรได้ไปจำปีเท่าไหร่หาวิธีโกหกเขาเป็นตัวเลขให้ชัดเจนขึ้นมาพอเขาอนุมัติให้ยืมดีใจได้ยืมแล้วในความดีใจนั้นน่ะมันก็ซ่อนความที่หนักใจอยู่ในนั้นเพราะว่าจะต้องหาใช้เขาวันหนึ่งเราจะต้องเอาไปใช้ต้องไปลงทุนทำอย่างโน้นอย่างนี้ในการกระทำนั้นอาจจะขาดทุนอาจจะสูญหายอาจจะล้มละลายอยู่ก็ได้อาจจะทุกข์ทวีมากกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้มาเลยก็ได้อันนี้แหละจึงเป็นรางวัลอีกชนิดหนึ่งเหมือนของยืมชื่นใจชั่วขณะยืมแต่ก็เป็นทุกข์ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเอาคืนไปใช้เขาต่อมาท่านก็เปรียบลุคขพลูประมาเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกต้นไม้ที่มีผลดกเมื่อต้นไม้นั้นมีผลดกสุกออกมาแล้วรสมันอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นมะม่วงเป็นอะไรก็ตามเขาจะต้องมาเอาลูกของมันยิ่งอยู่ในป่าเขาจะมาตัดต้นเอาลูกเอาหมากของมันสิ่งที่เรามีนั้นจะต้องส่งคืนมันจะต้องถูกทำลายไปโดยธรรมชาติเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายะทิสวาท่านว่าอย่างนี้เมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาแล้วอายังอุเปกขามานัตตานานัตสิตาตังอภินิวัชเชตวายายังอุเปกขาเอกตาเอกกตติตายัตถสัพโสโลกามิสังโลกามิสุปาทาข้อไปพูดเป็นภาษาบาลีเฉยๆดอกความหมายก็บอกว่าขันเห็นโทษในกามอันเป็นรางวัลของธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วด้วยปัญญาอันชอบย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆเวลาเป็นอะไรพัดผากจากไปแตกสลายทำลายไปแล้วก็เฉยวางแก่ได้อาศัยความเป็นต่างๆอาศัยความทุกข์ความยากความแตกสลายความแปรปรวนไปนั่นแหละมาเป็นเครื่องมือจึงบอกว่าอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความยึดมั่นถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงเสียก็หาส่วนเหลือมิได้ให้เราเป็นทุกข์รางวัลที่สูงสุดมันอยู่ตรงนู้นที่นี่เราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวไปไกลถึงขนาดนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องศึกษาได้ยินเสียงคล้องเสียงกองในยามดึกยามเช้าในวันพระวันศีลมาถึงให้ละลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนอย่างน้อยชนิดที่เรียกว่าวัตตะคามินีปฏิปทาแม้เรายังจะต้องวนเวียนยังไม่ปีกก้าขาแข็งถึงขั้นโลกุตตรธรรมก็จงพยายามเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดคุณงามความดีเติมพลังแห่งจริยธรรมให้เต็มขึ้นมาในจิตในใจวันนี้จะคิดดีจะพูดดีจะทำดีทำอะไรไม่ได้จะขอคิดดีพูดดีทำดีอยู่กับพ่อกับแม่ในบ้านสั่งสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปอย่างนี้หรือถ้ามีโอกาสมากไปกว่านั้นก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมหรือสูงไปกว่านั้นก็เสียสละ โอกาสหน้าที่การงานหาเวลาไปเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมจำศีลอบรมจิตในวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำก้าวหน้าต่อไปที่เราเกิดมาเป็นคนเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมอบรางวัลธรรมชาตินั้นคืนให้แก่ธรรมชาติมอบรางวัลนั้นคืนให้แก่ธรรมชาติแล้วก้าวต่อไปไปเอารางวัลแห่งชีวิตคือความดับลงแห่งความทุกข์ในหน้าพรรษาการวสากาลมาถึงนี้อาตมาอยากจะชักชวนโดยเฉพาะพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีโดยเฉพาะพระบวชใหม่ๆเวลาน้อยมีเวลาอยู่เพียง3เดือน3เดือนของท่านจงบวชให้ลึกๆบวชให้คุ้มค่าอาจจะมีค่าท่านอาจจะได้สิ่งที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์แห่งคุณงามความดีผู้ภาษาภาคอีสานว่าได้เขาปลูกลูกแนว3เดือนนี้ท่านจงตั้งใจบวชตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเป็นพระบวชใหม่ชั่วระยะพรรษาหนึ่งและส่วนมากก็เป็นพวกข้าราชการผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางโลกมีโลกทัศน์กว้างไกลพอสมควรเมื่อบวชมาแล้วสามารถที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนสามารถที่จะก้าวไปสู่การประพฤติปฏิบัติแต่ให้นี้ขาดผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณขาดครูบาขาดอาจารย์3เดือนของท่านก็เคว้งคว้างกลางสายลมศึกออกไปก็ไม่ทราบซึ้งถึงคุณค่าแห่งศีลแห่งธรรมเพราะขาดคนแนะนำพร่ำสอนดีไม่ดีจะพานพาโลเชโกว่าโอ้พุทธศาสนาก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเราบวชแล้วก็ไม่เห็นว่าได้อะไรไม่ได้ทำอะไรต้องเนียมเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงลูกเต่ากุลบุตรกุลธิดา New Generation คนรุ่นใหม่ของเราเพราะนั้นในการบวช3เดือนของท่านนี่นะพยายามถ้าหากขาดแคลนครูบาอาจารย์ก็หาเทปหลักธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งก็มีอยู่มากมายในประเทศไทยเราอาศัยเทคโนโลยีในยุค globalization ในยุคโลกาวิวัตน์โลกานุวัตน์โลกแคบถนัดเราสามารถ sublimate เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาฟังหลักพระธรรมคำสั่งสอนน้อมไปสู่การปฏิประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามเชื่อว่าพื้นฐานทางจิตใจก็ดีพื้นฐานแห่งความรู้ทางโลกก็ดีได้มีกันเพียงพอแล้วและยังเชื่อต่อไปถึงศักยภาพของกุลบุตรไทยลูกหลานไทยย่อมทำได้ให้มันขาดตรงที่ว่าบวชมาแล้วอยู่กับหลวงพ่อหลวงตาตามวัดตามวาโดยทั่วไปแม้ท่านเองก็ไม่ได้ค่อยสนใจในทางนี้ท่านบวชเพื่อสั่งสมอบรมบารมีเนกขมะบารมีไปสามตายของท่านอย่างนี้แหละท่านก็ไม่มีอะไรจะมาบอกมาสอนมาแนะนำพร่ำสอนมาพาเราประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นโอกาสที่พลาดพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้บวชมาใหม่ๆก็เหมือนลูกกำพร้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์บวชแล้วท่านก็ปล่อยไปอยู่วัดผู้ที่อยู่เก่าแก่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีทักษะในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญาก็อยู่กันไปให้หมดวันหมดคืนไปมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกำพายุค globalization ยุคโลกาโนวัตเทคโนโลยีเข้ามาถึงทำให้อะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อบวชมาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนอยู่กับหลวงปู่หลวงตาก็ดูโทรทัศน์ไปรายการโน้นรายการนี้พอให้มันหมดวันหมดคืนไปครบ3เดือนก็ศึกออกมาเป็นทารกน้อยในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปถ้าอย่างนี้คุณระบุรุ่นใหม่ควรจะศึกษาธรรมะด้วยตนเองเรียกว่าเซลฟ์ทอดศึกษาด้วยตนเองหนังสือพระธรรมวินัยคำสั่งสอนที่เป็นภาษาไทยเราไม่ต้องเรียนบาลีก็แปลภาษาไทยให้แล้วพระไตรปิฎกเอามาอ่านมาค้นเริ่มไปจากนั้นก็เอาเทปหลักธรรมคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆมาเปิดมาฟังมาศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันก้าวหน้าให้ทางศีลสมาธิปัญญาศึกออกมา3เดือนก็จะเป็นผู้รู้จักคุณค่าของศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิ ทำอย่างไรจึงจะได้สัมผัสความสุขอันลึกซึ้งเกินกว่าที่กามารมณ์จะมอบให้รางวัลแห่งธรรมชาติคือกามารมณ์ที่เคยมอบให้นั้นยังมีรางวัลที่ละเอียดลึกซึ้งที่ธรรมชาติจะมีให้คือนิรามิสสุขความสุขอันปราศจากอามิตรความสุขอันเกิดจากปีติจากกุศล